زوان کو تجوم ہوئی رخیر اثرہ یہ زوان دے و بادر کہ غدا کار کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس ما بعث اللہ نبیا الا شابا ولا اوتی العلم عالم الا هو شاب وطلع هذه الآية ابن کثیر ہوئی پیغمبر اللہ پیغمبری زوانے کے اور کڑا مستثنا دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا یحیٰ اور علم اللہ زوانے کی اور کینی بڑا والی کی علم دیر پکرانا حاصل ہی گی جو رکی والی اور زوانے اور علم چلے نا کامیابی دا رکی والی کی مخلصے کی خوری کی والی کی وقت دیر لگی چو عمر پر شیر بیاز دکائے عقل ہوش پر زیبانی دی فیضہ نقصان پی جنی بیاز ریز دکی فتنیت کرو ہم اید خلق مخامس راولا دا می ذکر کلینہم کریو ان یا خدو بغیر بینا ابن جریر ہوئی قالوا رأوس ويوتا تاكره دا كار زمان دا لياو سرا بياوتو انت فعلت هذا دي آلياتنا تاكره دا سپورا زمان دا لياو سرا اي ابراهيما اغوي او بل فعله كبيرهم هذا هم لا فسألوا من كان ينتقون قال ويل ابراهيم علیه السلام بل فعله تپوسون سلوك برگه كره دا كار آو چه تاثر خبری کئی فعلہو قریدا کاراغا زان غائب کو مانو قریدا کاراغا سڑی اتاس چی بھی گمان کوئے اتاس چی تذکرہ کوئے اب بلی داغی استفام نا تب اسنو طلع کوئے تب اسنو سا جاتے بل سوک مر رہا ہوئے دے قریدا کار آغا سڑے چی تاثر چی بھی گمان کوئے دا با دری داغا دا انکار نوے کرے بل انکار دے جی استفام نا تب اسنو طلع کوئے او دا اصل کی اقرار دے کبیر ما دا کرے دا کار آغا یا دا مانا دا کرے دا کار کبیر اوم دے غکی آزا چدا دے زن تپوسو کئی کدو خبری کئی دی ماتو نا تپوسو کئی دی روغ نا تپوسو کئی طول نا تپوسو کئی کبیر چوی نا دروغ یو نی سرگندہ سی معلومی گی نا دروغ نی دی دقا مطلب دی تاسو عرب دا غکی لستی فی کتابونی کی سڑے ہوئی لفلان علیہ مئت درہمین او علی حاضر جدار دو پلان کی پا ماسل روپے دیا پا دی دیوال بانی دیتا سوی اقرار علی النفت دا سل روپے پا دی او قائدی روپے میرا کہ نور کی قائد سے تب ہوئی قائدی وہ روپے زور کتا چی اقرار کرے دی دے وہ چی سیو ما دیسی نہیں دی دی مالی پا ما دی یا پا دی دیوال دی اگر وہ تک دکھانا جو تا دی دو پیرے تا اقرار روپے جدا پا ما دی اول دی دا پا ما دی روس پہ پڑی دیوال دی دیوال کے دو روپو زی نشتے اندہ بیاتا زدان اقرار کرے دے دو پیرے تا اقرار کرے دے روپے بے ورکائی اکابیر کی قابلیت دے دے نو ادے نسبت اغتا کئی ویدہ دی غد کرے دے مانا چی ما نہیں کرے خدا وجو دی غد کرے ما کرے دے کنچا کرے اولو کے بل پہ کنزلو کی اغتا دینی جی کنا اولو چاہ سا دی ہوئے اگو دی دیوال پہ میں ہوئے بتا جیسے کی چاہ سا میں خوتا سن ویل دی کنا چی تا سن جی دیوال پہ ہوئی اگم پدی جیو پی جی سیریا دروغ تنوی و قمق اللہ لی ابراہیم دروغ گوی لیم آز اللہ لی ابراہیم علیہ السلام دا غورون و اختیارو اگم دا خبر کی ایچ ما نہیں کرے نو چاہ کرے دی دیوال بکرے دی غد بکرے دروغ دکم از ایرال دعا در مانا دا کبیر اوم کرے دا کار دی غد دی مانا دی غد زد و عنادو دی غد کفر بی دینیو دیو جنزو مجبور سن چی دی غد لخلق دیر را دی نو رالم دده زتا و میتن دا والا والا مخی مات کن دی بانی با منیتی و دا میتی مخی مات کن مای چیز مخی نسو پاتو روی زیت و غوخ پالا قیقی نو رخی کبیر اوما دا غط دا آیا دی دی مانا باندی کبیر تی چی نسبت کرده نو دی کبیر دا دی ازلال نسب پواجبانی نسبت کرده چی دسور خلق طور گمراه کی گی زد دده جو گمراه قولو نو مجبور شن دا کار میکرده پس علوم انکانی چکن تولرم دا کرے دا کار غاتی چدائے ہو دے انو تپوسو کہتے نا کدو خبری کئی دروغی نی دیو دی مسروج کری دی زکر دو بھائی دو خبری کئی آواز باتی کئی دا خبری باتی کئی دے کعبہ معظمہ کی حبل با شیطان کل خبری کولی یا جدیخ امر رجل نجیر یا قول بیسانی فرشی لا الہ الا اللہ عمر سے بود دبوت نمی آواز آورے چگہ سلا ایک لکہ سریاں یو خیار سرے رے پا پاکا صاف جبری گیا دے لا الہ الا اللہ ہوئی یوں تایی سے نکاتا تو شہین سے دبوت ناواز کیا کلب دبوت ناواز سے قبول قبول قبول کرنے دا شکرانے نے قبول کرے گا. شیاطین و پکیت دو بخاری دی کانت لکل قبیلت سنم دا ہر قبیلی لجہین تواحد و دی اسلم واحد و دائی ذکر کری دی اپا ہر یو کی با شیطان نس خبر بے کولی یو منجور با آغا بے ترجمانی کولا آغا با ناس و ادا ادا و ادا ادا و ادا ادا و ادا شیطانان خبر کولی وسم کئی درگاہون و شیطانان وسم خبری کئی خوچی دائی دا حق لاسن بیا خبری نی آواز بیا نی نور سر خبری کئی نزوی تاسو ہے چیزو خبری کئی کنا فسالوم انکانو انتقون دا بجو دی غد کرائی تپوس کدو خبری کئی مانا کدو خبری کئی ندو بلاس پیوم خوزائی دا کار روم کرن نزی صورت کی تعلیق دے لکا سوی تووائی اک اکرم تو اکر موقع ان ادائت الصلاة کتاموز کنستا عزت کم نچی اغمون دنے کرن عزت ان دیسے دا بدی غد کرے کدو خبری کئی نچی خبری کئی نداو کئی اتا خبری نیسی کولے نداو ام نیسی کولے اتا سوی خبری کئی دا غوپ مظلوم دا غوپ یقید بانی تویل دی فسألوهم انکانو ینتقون انتا پوسو کہتنا یاد کبیر نمراد اللہ مراد دے ذکر دے قوم دا اللہ سرد بوتانو تعظیم کاؤ اللہ پریخ ہے نو کانو یثبتون اللہ الاعظم اللہ اعظم منا منا وزا سرا بل فعلو کبیروم بلکہ کرے داکار لوئے ددو ساسو پالیہو کچھ لوئے کم دے ناغد یو اللہ اکرے فسألوهم انکانو ینتقون نو تپوس کہتنا کدو خبری کئی تاسوی خبری کئی نو خبری نکن دروغ پا کتا نیشتے دیں ہر دم را لکی اگو تا دو دروغ کاری دا چکنی دا دروغ ولی دروغ نو سرعراغ نبی علیہ السلام علیہ دعوات ورکو تبلیغ وی کم تعبدو اليوم دو تو عبادت کہتا دی وقتی نو چی پینزوی وی کشپاگی وی دو دم را عبادت کن وی چوب دو دی وی تلور یا پینز پر مکی کئی وواحد پاس دے ویلے کم نو نو زیاد تمہ و یردہ ویاللذی فی سما اچھ پاس مانو نو زیاد تمہ یردہ آنا کوم ویزتا تم دا غی دعوت ور کوم دزمکی والا پر دیو اللہ و نسا ایمان دراوت نو دا غم دا ذکر کی عبادت دا نور و سرکو و دا طولو نو لوئی سوک منو اللہ منو اخیری مل جا مر جا و موائی اللہ منو کبیرو هم کردہ کار غد دو هذا فسألوهم هذا خبر المدغد بيان داره تبوسو كتن كردو خبری كي نو حدیث كي كرازي ما كذب ابراهيم الله ثلاثة كذبات دا كذب نمراد پا اعتبار دا مخاطبين مراد جاغو تا دروخ كاره دا دروخ نو او حقیقت اخبر اتزيوا تبوسو كتن كيدو زاره يقينا تاسو ظالمان يو بلتاو كارده فرجعو لان فسهم فقالو انكم انتم الظالمون اگر دے دو اخبر و نفس دونتا روی قینن تاسوی زیادی کون کی اوز پہ یو بلسو مخی سوی انہو من الظالمین چاچ زمنگالی آو سرداز پہ رکار کردے یقینن دے ظالمانونا اوز آغا جملہ کم دی استعمالی انکم انتم الظالمون انتم پہ کی زیاد لطا کی مخی گرانی سے انہو لمن الظالمین ادل پہ کی انکم انتم الظالمون یقیناً تاسو زیادتی که ان کی توکیداران نیدی که دیر من جاورولا درگاہ اونم خوشی پریشی دی آغای دلو چیز تا پاس کنن چی تولو توکیدار نشد درگاہ مانی تا دانت ساتی وهم لهم جندم محضرون تو یاسین کیولی کنن وهم لهم جندم محضرون ادو تلخ کردی عجر کرشی محضرون عجر کرشی دی نیو بلتو انکم انتم الظالمون تا جواب اور کول تسا جتے دو با پخپلے او بلگ مائے باتے ہو بیا سر کودی کرے شو سرون اخبر بانے تیس کرے شو پا سرون بانے دا ظالمانی پا سمائے فی ترککم لہا محملتا لا حافظ عندہا سوکی دارانو لم ندینی ولی دا پخوانے رو روان چا زیارت لبا سوکی دار نسی منجور بانسی دری منجورانو زمون دینی کا دا حفاظت رحمه اللہ تعالی دری من جورانو دری کڑی دری وارلو سیرے وار کڑی پتیل وار کڑی روک دانیو لے مقرر کڑی پا منی اوڑی بانی پا ہر کور بانی دڑے دو دو دڑے دانی بیٹھو لولی پا دیو کن کیو پورک را از بار سکرانی خلا پرے را از بار سکرانی پر جزاتو لے بابا من جور را گرے اطول دشمنی اطول خلاف زمان سر و زد زمان سر بار بگر گیا ملادا چلتی بونیر تو کوریا تھا برگام کی مرارے بابا بیزت پڑو پکو با نے قبر تکیے پاس پہ دانگی اور نیچا جی کے پاس پی ہوئی تپوس نہیں چکو رہتا سورا سے گارا جنا جا گارا لا دلتا رہا ان نکمن تم ظالمون تاثر ظالمان اولی بھی حافظ بریجی چوکی دار دادا زرد زمانے نے روان دی تھی زیارت لمنجوران نہ تھی پھیرے بور کے پٹھے بور اور کے قبر لمنجور نہ سی لیکن قبر رسوک منجور نہیں سی قبر رسوک محافظ نہیں سی جندی نے محافظ پہ کہا مرے سے حفاظت کرے نہ مرے حفاظت نہیں بولو اور چوک نو چکھڑے خزور چدا کار والے کا انکم انتم الظالمون تاثر ظالمان اور دا اشارہ کرے طرف تھا چوک بجے رہی اس پہ کس پورے زان پہ گلا کہ تخفل کار کہو چخفل کار دکھاؤں روس تو بجے رہو گی زان میں پخفل کر دی انکم انتم الظالمون بنیر تو تلم دیوان بابا ہو تو دکان میں تمہیں خود دیوان بابا ہو دری تلور تنو اتلم دقن کوریا تا بدا کا مقام ہے دل تر اگری زیارت جوڑا میں نہیں کی دا کر خلق ہو تو میں نہیں کی تو جوڑا لیا نوں پخفل جوڑا دستا سکا جاتے ایراس زمان کلی کی بیانو کا میں در زنبر ربیو لول کے وقت میں توخو ستاسو کی تم علیانی نطول بخبر کے چی حاضری زبا دولا سمش پیل حال تستاسو کلی در زم کی ملیانی بیائی دا دیاری نظام سر کتابون او دری پیٹی کتابون نظام سر آغاستا مرگیلی اثرو طالبان نیرستانان غیرتیان نران چاکوان چڑی زن سر آغاستی اگر جگر راجی کی گارا بانی برکی کی گینا نسپان دیوان بابا کرالا مرگرو یہ بیان کو میں ارادہ ریا ہو جاتا بیان لازم پنور میں پیرا نہیں سے امون کو میں غیر جماعتوں نے کہا زو ہوا تھا موجود مافسان زو ہوا تھا میری سانے رہا سرام یہ ہو جائے کسی قدمت ہم گوانے چوک لگیا دے خواگا خواگا وانے پاستا پاستا بانے دو سامیر سے لگیا دے بیان پی پیرا کے در احمان بابا غزل پکی تو ہوئی میں ارادہ کسی دا غلطہ کیا سرے رجب خبری کی لگا دمہ بو کو بیا برو جو دن نسو جماعت تھا میں تا کیا ہو لہا گورن جماعت بار پورے چور ملن گدری تن ناس یہ بوڑا ناس پہ میں میرا پہ اخفی دی کری یا قلا ہے پتہ مت مل گیا لے بوڑا سر تو جن گون نی جاو نو پی دی کری چن جن نی کی نا سو اتالی روز کا دو کو شو رکو آ رہا دین دار پہ مولیاں نو مولا نا دی تو دا مولا دی میں تا خدا غیر کو نہیں پتہ گوتا کہ یہ دا مولا دی اگر یلا نا انا نو بہر کا سڑے نہیں سڑے ارادہ بھائی ان کا میں سب کو لے ڈیڑھ مہینے تو میں سار بکوں اور اسی چیز کیا ملا جرا پاس جرا پاس دوم کا سار بھی ان کا میں استاد نے بھائی کو سار گیا لا لوز کیوں گیا بیان مشوروں کو سیکنڈ انہیں نشے ہو بیان میرا ختم آیا تل کچھ نہیں بیان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دی منزل الذی یشفع عنده بانی بیان کو شفاعت الا بیجنی تلانو سے راغے خلق پاتی منت یا صاحب اختر دو خدا خاطر کو گورا دا خود من رو مل مل استان وی نا نا خانا نا دا خدمت مولا برا پسین دا ولی نو پوش ما سره خو بولا دے او تو پاگل غوین دے ما صاحب اختر تا سو پر رسا دا رضا اللہ ذرا دا سڑی ازو خود بیگانه پوی رستا پے انتظار کیو ما ازو خستا کی انتظار زم بوس تو پوش کی ما پسی راجی جو پے درا ور کی کتا رضا اللہ کینا تان کی بکینا الوانی جی کہنا خبر کرنا کرا انکم انتم الظالمون دیو پخبر دان تخر خنجیر ہوئی قلو کسی ناکام ہو کتا قرآن پر خونو با اندا سی کتاب دے چی چلو مخی در سری دلکولو چل خی پدی بید لکی پدی بید لکی او چطور تالان چی اگر یلی چی در خزی میرا با عزلو پسی پاسی دلی تالیبانو جنگ باشیو پر دو ایر فائدہ با چنو خطری اد آگا کنزل با پما پاتی شیو نوچی آگا کنزل یا سرگزان تا کولی اسم مور میرا جنان پیدا باشی انکم انتم الظالمون اتاسو ظالمان نصر کولی شو اوی وزتا لقد علمتما اولا ينطقون تا تخو پتا دا چیزا بزرگان مشایخ خبری نکی ها اولا در تیس مزارا دا پار تازیم نکر دا خلق دا بزرگان دا شیخان دا ہو عقید دا کنا او تغفی کنا دو خبری نکی نتاس تر چی خبری کولی نا پردو سر نکی کنا وقت ندائی که ضرورت پا اخبانی ٹک کئی ایسی خو نکی وہی ہوتا دو انتاس و عبادت کرو سواد اللہ نا دا چی فیدن رسید تیسوم انا ضرر اف لکم تباہی دا تاثر تلف لکم تباہی دا راوات غنم چی تاثر مدد کرو سواد اللہ نا انا نپوئے گیا فلا تاقلون بس خبر ہو رہا کہ در اگر دیں مجرم دے او سزا ورکول غواری نبی نمخ کی ابراہیم علیہ السلام وہ کالا قید کرو قید نہ رہو باسو دے بس ہم شئی اگر آغین تو دے وہ کال قضائی را غلل را قضاد مافات اکوم نخوفت او دا علامو نبیع عملی کارو مکو اگر عملی کاربانی خلق دیر بات بکسو ای وجوی یہ قالو جرگو سلا ویلیو دو حر ریقو ویسے دائی ونسونو آلیات اکوم امدتو کئی رخبولو آلیاو کئیتا سکو ان کی اصلا پہ نکوائی اصلا کوائی نو دارو داری ونصرو آلیاتکم امدتوکے تو زمان مدد کے اس چیزے در رہے ونصرو آلیاتکم لخبرو آلیہو مدتوکے ان کنتم فائلین دا پیغور ورکی لا پونس ضرورت تے کسی کون کیے نو لاس کے ہوتا رازے کلاس کوتا سوچے انکبوت کیوں کو رہا واقعال تم ذکر کی ونصرو آلیاتکم ان کنتم صادقی ان کنتم فاعلین امدت کرے رخبر والے آؤ کتا اس سے کون کی آئی جرگت دے اس والا یہ وجنی جی ابراہیم علیہ السلام بیان دے کرو خلق وی حرقو ونصر والے آتکم ان کنتم فاعلین او شیز آئی امدت کرے رخبر والے آؤ کہتا اس سے کون کی تیار کو تیار کرو فما کانا جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجا اللہ من النار ان فی ذلک الآیات لآیات لقوم یؤمنون سورۃ الصافات کیوں لسیو یہ وہ جنائی او حرقوه اور پر ترقی دے وہ اسے دے دیا سنسمی کے سول غاری فیصلہ دے دیو سولا وانسروا آلیاتکم ان کنتم فاعلین کہتا اس کو ان کی ورتے ہوگر دو فوقدو لارا لیحرقو تسلسی کن قالبنو لہو بنیارا فالقو بی سوائل جہیم اگر ورتے ہوگر دو اللہ ہوئی مویلو یا نار اے ورا کونی بردن و سلاما شیخ از سلامت یا دا شیخ نچ دیکھنے ناگا تکلیف جوتا ابراہیم مان قدری ارادہ کرے ہو دو کہے دن دسر رس چل کولو نکری مونگو دو اللہ سرین تاوانیان تا تاوانیان و کتاوانیان دو سو سورہ صافات کی ہوئی ارادو بھی کہے دن فجعلنا عمل اسفلین اتش پہ تمہیں ہے تاثر اتنوی فجعلنا عمل اسفلین زلیلہ دلتے والا سرین تاوانیان بچ کے مونگا دے حلوت اس میں کیا ہے تا چی خیر انو چیلو پکی مونگ دو پارا دا مخلوق شام علاقہ ورکم گدر ساق و یعقوب یعقوب نافلتن بچے نسے یعقوب دی ساق جی رکن دی ابراہیم علیہ السلام نسے شو مارا دمرا میں پاتے کون چی دلو فل نسے بھی ہم مجد احاری او دو دونا کرمونگا من صالحین جعلنا صالحین کلی مونگا دو رہباران دے دین چی خونے کول خلکتا زمونگ دو حکم وہی کرم گزوتا دو قولو دو نیکو او حین اعلان فعل الخیرات وہی کرم گزوتا دو نیکو دو قولو ارے کو ضرور دو مول تعظیم امر اللہ خیرات دو مخلوق سر خوکول حقوق العباد یا اقام الصلاة تعظیم دو امر اللہ او ایتاز دکا الشفقت على خلق اللہ دین دے دو خبر مندنو تعظیم امر اللہ والشفقت على خلق اللہ یعنی حقوق اللہ ادویم نمبر بانی حقوق العباد دے دے دو من دین او دور قول و خیرات اعودو لما عابدین دا مقصد سرطاہ کم داویلو فعبودنی او یاد کلوت ورکرم گدل راوکم لوت آتینا حکمان موز میرا عاملو اور شدید دے تفسیر آتینا لوتن آتینا حکمان ورکرم گدل راوکم پوہ جدین اعلم ورکرم او خلاستم گدل کلی آگینا چی کولوے پلید کارونا الخوائش یو خبیصہ نو کنا الخوائش کولوے پلید کارونا اب پلید کارونا سو گیری خیل بریتان خیر پوڈر لگو سوندی سر کول دا سنتا یو بل مخت زان بر بندول یو بل سر بیدا کی کول بیبا کی کول ادا سنتا دا زنانو کور والاونا بی رغبتی کول بیا پا زنانو کی بیا اکتفاول نسبت مرات بالمرا اپلیتی دا ارتاس مشور ہوئی انہ امکانو قوم سوائن یقیننو قلق دبادائی بد قلقو و تن کی زند اللہ را ادن نک منگا دے تو میرا بان اخبار کی یقیناً ہو من الصالحین میں نے کارنا نو یاد کا کل چلی فریاد کرو مکے دونا مدر منگا دے فریاد خلاص کرو منگا دے کور والا دو کور والا چکے ہیں جیل والا تم صفت لو نا اب بچ کو منگا دے تو قوما والا چدر اجن گڑل ایتن رنگ او وہ ٹکاؤ مرنا مرنا میں ساتھ لو یقیناً خلق دبادائی نو ڈبکڑی منگا ٹول داود یاد کا سلیمان کے فیصلے کو فصل کی کلچ سر دل پکیتا گڑ گجر دنو خل کو القوم دیو قوم امنگ فیصلے دوارو لوک میں ہم دا فیصلے دو شاہدین کو آگ جن کو ان کے نے خبردار تھے نا نفس ہوئی دا سپے دا تاروی فصل خوالل دا سپے دروازے آگے تا نفس نوئی قانون دارے دروازے بعد فصل خاون دا فصل حفاظت کی پا دیوال کی پوری کی او کپکی ناستوی کی کانا دا قومی بند تلون بانی کی چی تلون دا دی کو بند کو چی فصل تا بسکول دیوال نی او تاروے با تلالے ساتی پارا طریقہ چی خدا پا مالک خیرے ادا شپی حفاظت دا فصل دا ساروی اغیر پر تاروی پر مالک ہے دا شپے کے لئے ساروی بار شو ساروی دی نقصانو کو نتب از دیمو آرے تاوان بے وارتا ہے کواری پردیو خوارد کوار باغ تا گوڑی بیزو دنگلی دی چیڑے ہو کو او کوارو لوکوار کواری پاکو یعنی او ساگر ورکول و بازار تا خرطول پا دیسی حالت کیو خوار برباد اکرا سبا چی خبر داود علیہ السلام تا رسیدہ اگا درمگری مقرر کرو یا پا خپلان در زیولا گولا در باغ قیمت مثلا زر روپے جوری گی دمرا کور دے کیو در در عمر قیمت باو اصابی چو کو نو آغا عمر قیمت داغ گوڑی بیزو جوڑی در ویدا جو تو اخلا اگا تیوالا کردی داود علیہ السلام فیصلہ قضاوا غرامت پا غراتا تاوان و تاوان داغ گوڑی بیزی کیدی غیولا ور کردی و سڑی دلار سمران اغلا دا د پٹی خاون کو بڑے سمران ہے چگڑی بیجے اس جی ساتھ کی بسر سے سے چل کم سروں میں کڑائی لا جدا دے اد گڑ بیجو خاون کو پٹی جی کا سمران جی کا سمران ہے چدا غنار تلالم مہران دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام با فرضی فیصلے کولے فل مرگی الکان ام سن فجو نا غسر بکینا سزال لبے فل عدالت لگو ایوب مدیسو بلو مدالیسو اصبح گواہان اللہ پیش کیا تھا نو دا پلار فیصلو تا بے قتل ایرہ پیر قبانی بے کار کاؤ نو دا فیصلہ اکلا دا قشن تا رپورٹ دل را دے زمان پاسلی بے گا خورول لے سے دے تیار جوارو را چکیل اللہ غولی بھی گری بیو پیدر اپری خی نو سلیمان الگ دل پیغمبر شوینی دے اگا فیصلہ دا سے اکلا چی دا سے کو فصل اور دی پتی دی خاون دوڑو پمیند کی دی گوڑی خبر راولو اغدا سیدا چی گوڑی دی جو دی با خاون تاوالکو دی بے ساتی اخوری با پی بے خوری و نان بے خرطی کزالتی نشالی وڑی دوڑی او دا شانتا بے اخدار کتی نمری نو آغا بارالی زال بے خوری نو دو گزارا پا دی روانتوا اغدی بزو خاون تای پتی اوالکو تب پتے سنبھالے داغ پورے کے بیا وقت لو رسی رات کی کال کی پر کم وقت کی جسا گرو گزو پڑ لے جو داغ سنتا اسوڑا نو پتے بدتا والے کی گرو گرو بھیجتا تھا والے کی جو گرو گرو والے پہ ڈر خوشحال لگا دے تو کدا گانا کو اسلم تلی ہوئی کرا نہ آگا پہ خوشحال رکھو فائدہ ہی مو پکی جو پچی والا پیم کھپا نہ ہو آگا پیم خوشحال ہو کہ زمان کو پل پسل سرکار دے نو دا فیصلہ دا دی دوارو پا میند که دو خوزال مصنوعی اکرا کنا نو دقا فیصله بیا خواستار تان پیش کرا چه پا دی طریقه فیصله او شنو خوبه نی سری چی را گفت آقا تا چوی ها ترازه شو نو دا داود فیصله قضا و دا سلیمان فیصله اغا مصالحتن و مصالحتن که دا دوارو خیرو اغا قضا کیم خیرو خود یا تاوانو پکیتا روک سر روک تاوانو پکیتا اللہ دوڑ توفیق کرے وہ کن مال حکم شاہدین قانونی فیصلہ دوڑ پدی رضا شو جدا کیا تھا فون وہ کن مال حکم شاہدین منگوز فیصلے خبردار نپوک منگا پری فیصلہ بانی سلیمان پفا ہم نہ چد قضا پذے بانی مصالحت کرے پدی حقیقت ہی پوک وہ کل نہ تعینہ حکمان ہری اور کرنگا حکم علم اور کر حکم دا داود و قضا علم پا حقیقت دا مصالحت بانی دا سلیمان علیہ السلام تابی کرنگا داود سر غرونا سر سات کی مدائی تن خودل پا کی بین علم ارغان اومنگا کون کی علمنا و صنع طلبوس لکم چل خولا مگا دتا دا جوڑو لو دا جوڑا دا غستان ستاسر پارا لبوس ما حل بس دا جامی جنگی جامی تاسو پارا چی بچ کی تاسو ممباسکم خطر استاسونا ممباس ادویکم یہ تاسو دی قدر کون کی قدر کول مطلب میویلو کنا چی دی قدر کا او دا صنعت پا مخا بوزا اگر غرہ جوڑا کرا تو بلتو جوڑ کا تینکونا جوڑ کا دسی تینکونا جوڑ کا پاہوالو جی جاسو جوڑ کا فحالان تم شاکرون اے تاسو دی قدر کون کی نو مسلمان وی نا زی قدر نکم پیرنگیان میں منگے قدر دانے منگے قدر کیوں نہ غوش رو کلا اگر کم دیر طور سے پٹور دنیا حکومت چلی اتابی کریم اور سلیمان اللہ سلائی اروی احباد سورہ سبا و لسم دو لسم ایتا سلسیو آصفتان تن بعد تجریبی امری روخان التا تسلیو التا روخان ویلی دلتا آصفتان مطلب مویلو کنا پوچتے دو کے روخان فضولو کے روخان اچھی بہو چک سخت سیاہ کے بے با آصفتن بے با تمہیں کرو روان بود آباد وہ حکم دا دبانی اگز مکتا چھ خیرون آکی رو مکتا منگا شام تبتا او منگا بھی کل شین عالمین فہر تبانی دا خبردار منگتا پتا تابی کری مدر دا شیطان آنا آسو کی غپے ہو رضلا دریا بونی کی بے غپے ہو غپے ہو رے مرغلے بے را خلی اول من اخرج الدر اور انہیں سوئے چھ ملغلرو صنعت سو روکڑے دارا وقتی یقو سنو لہو غپے بولو دارا اکارونا بولو کون نورم عبادے تعمیرونا محاریب تماثیل جفان کر جواب قدور راسیات سورت سبا دلسن جر لسن ایتا سلو سے عملا نون دارک اومنگا جو حفاظت کے ان کی سلیمان نزو حفاظت کولے حفاظت لمن کو یقو سنو لہو ملغلر بیرا وقتی داما نمدا استخرجون له الاعمال الغریبہ والافعال البدیہ ناشنا ناشنا جادونا بے قول ناشنا ناشنا نخیب اللہ جولو لی امام راغب رحمه اللہ تعالی وی دا غوص یواج دا غپو مانا ندا بلکہ غپی نصوص فکر پر علومی تین دی ناشنا ناشنا جادات بے قول نخیب بے قولی نور کورنے قول ایوبی آت کا کسی ریاضی کر رابطائی ریزو مستنی الزر رو را رسدل را تتکلیف اتید مہربانون مہربانا پس تجبنا لو حدیث کی راجی کنا دوستانو بوی اللہ دا یو مین دونوں وہ زیاد پہ سڑی میں ربانہ دے جو سڑی او یا مین جی نہیں کنا نہ تو کم دینا او یا مین جی روالی جی میں ربانی موجود یعنی مین دے دا مور دا مہربانے نا او یا زلہ دا اللہ مہربانی پہ بچی زیادتا دا پہ بندہ زیادتا دا او یا زلہ دا مور مہربانی از رسول خوبہ تمالی بھی کنا وہ چی دغی نا او یا زلہ کین دا غینم دا اللہ مہربانی زیادتا دا بندہ بائی بندہ بائی خپا کینی ذکر ہوتا دین خیدے کہ پیغمبران را لی گل دیگنا کنے پہ خپا کیا دینا ستن درے پہ لگا جوبا مین دا ذکر کرد فکن انتا الحم راحمین منگ من لے اسوال را فستا جبنا نو لرک منگ لدن آغت چیزت تکلیب ورکم گدر احل لدن ردو علیہ بے آیانیم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماوی ابن کسی دا قول نقل کہے ردو علیہم بے آیانیم او مکہ را جوندی کرد آغا دری خزی او دول زامن چیم را غول را جوندی کرد یو دا کار کو مثل هم ما هم او مرس را نورم ورکلا دا دا هم رو گوشو بچی نورو شو دا وجه دا مهربانی نا دا خپل طرفا پند و نسید دا پارا عبادت که ان کو دا اللہ عبادتو کا او اللہ بدبانی مهربانی کرد اسماعیل یا قیدیس زلکه وال دا طول امی صادرین دا غم که ان کو نا پسختو کی اللہ کامیاب کرد دن کریم گا پرامتنو پلو کی اکینن او دنے کانونا یاد کا یونس یاد کا مئیوالا ظنن عبدن ابقا من سیدی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرانی کی روایت نقل کرے دے آدم روایت کی روایت کمزور ہے دے سندن کمزور ہے دے مجموع روایت ون جل یا سلوش پہ تم مخمان دے یاد کا یونس اب امرائی چتک ضرور مالک نائی مغاظبان اولی تقدیر صاحب مغاظبان کل چترو دے غسکی دن کے رب خپل لپارا قوم تو مغاظبان علا قومی لربی در رب دپارا فظننا لن نقدر آرے نو در خیال کرو چتن شاون رول پا منگا فضبانی در قدرت نہ ندے در قدر ان ندے ومن قدر آرے ہی رزقو ومن قدر آرے ہی رزقو روزی پہ تنگشی تنگ شاہ ندے نو در خیال لاؤ چتن شاہ پین راولو وی عذاب راضی دری و روز کی یرسل انتظار کم چی دری و روز کی عذاب راضی زمان پا مخش زمان قوم تواقی کی زمتی رو اللہ نووت دریاب مخش لورا گی سین سین مانی پور ورد نالتا کی فسا ہما فکانا من المدحظین سر صافات کی ویلو دریاب تو گردی مئی تیر کو نزد چھوک رئی فنادا فریاد کرس ظلمات تورو چلو کی تیارد خیلت دا تیارد دریاب دا اور تیار پر دریاب لولی پرتی سین مانے تیار دا غیرہ نوری تیرے میں فی الظلمات پر تور چرو کے یا ظلمات جو مکڑی پر دیر چوا چا تیار دا مئی دی خیلتی دا چا تیار دا وہ بودا چا تیار پر دبان دا غم دا پریشانے دا دا لوی تیار دا دی پر مزغستر گو می تیار دا ہوئی مزغو می تیار دا پر لن می تیار دا فی الظلمات پر دا غصت و غطرناک و پریشانو کی ان دا دی چرا ادا کرو خبر ادا کرو لا الہ الا انتا نیچے تو سر خلاص ان کے زما بہتان اللہ یا لا الہ الا انت نیچے تو لدن کے زما پری رے کے بہتانا لا الہ الا انت نیچے تو زما وا ضرور دن کے اللہ بہتانا ردی مقام نہ زما وا سوکھ نہ ہوئی لا الہ الا انت نیچے پو اب پریشان ہے زما بانی اللہ بہتانا سوکھ الہ پر تو مانو باندھی لے اور دن کے نیچے پو انشتے لیکن کے بھی نشتے اللہ انتا بیستانہ سبحانک پاک دی منو اللہ پاکستان مناسب دی سمتیان پاکی بے شکا انزا من الظالمین نکمون کن رخ پر ادارا جی زیادتی کن کن رزان سرا ما غلطی کن را جزم اخکر آواتیم دعا کی دری خبری ضروری دی حدیث کی راجی خیر و دعای دعا و یونس غور سوال دے یونس سوال لے علیہ الصلوۃ والسلام ولی دی کی دری خبری دی یو دا اللہ عظمت لوی بیان کرے دا ادین دا اللہ دے نقصانوں دے پاکی دعا کی دے دی کر کرے اگر ہم خپل نہ توانی لا الہ الا انت پی دن کے زوگنی سے خبردار زوگنی سے سرکون کے زوگنی سے حاجت میں بیستان اللہ تی دکار خواہن تی تس خشتے مانا دارا جیسے تو غوارم اللہ یہ کیا ہوتا سکھا جی بلچہ سکھا نہیں سرے دے میں خبر جی ذکر گئی اچھا جی سنتیانا پاکے چا سرا زد و عناد نکای چی زو زبتا تنگورم سرا دین چما غلطی کری دا خود تا دو شمتیاو دا بخل نپاکی اللہ تاس خشتے اور کئی خلقونا ادرم نمبر نو ما تا ضرورت تی اللہ زمین محتاجا سرا تا دیر خسرے ما سرا دا وقتی خلکلو اپلان کی سرا دی خلکلو ادر کول وست دی اسم رسی زما دا حجت تی نو کتو تووی چی تا دیر ناکار سرے از غریب مدیر ناتوانم دلو جمرو خوزما عجب تیمال سر کرا او جدید ناکارم تر سدر کن اول بی شپت کن بیا چی شپتی کنو دابو تمو چی وسم ستاوست رسی ستاوست کشتی کتو تا داو نوی از شپتو لوکی ابا نگیری ناغب بول چی دا سیکی دا خودی وقتی زما وست نرسیم تو با تووی چی ستاوست وسم رسی اتاس خشتی اتو سم نی ادرین نمبر که داو تاوی که واس جم رسی خوزم آجت نیشه نو آقا بروخ شد آجتی نیشه کنه اینی کنتو من از ظالمین از غیمت نیمگرون اللہ مصر نیمگر تیادا دریوار خبر شرائط دا توبی دویا دا قبل دو دریوار دیکر دوی تا حرط والای قدرت والای علم والای پوه والای تا سخشتی او تا خکول والای وسم خکای نتوانه نی از غیمت نیمگرون زد جرا سرم نیشه اللہ سچی ابتلا جرا وستیدن زما پا قصور را غلال اللہ زما پا وجبان جرا غلال اللہ تا ما سر تزد نیشه نظرین ها دینیم گرون اللہ زما نیم گرتی اثر کن نا اللہ وی پس تجبنا لہو نمونگ دا زمان لیوا سوال ملو قبول کو اباد کمونگا دی اخلاص کمونگا دی پریشان اینا ام دغش اخلاص کمونگا ننجی المومینین ما لاسو ایمان در بیام دغشی دغشی اخلاصو دغشی سنگو عقیده ام دغا اسوالم پر طریقہ لا الہ الا انت یو ادرم انی سبحانک ادرم انی کنت من الظالمین پدغه سے پریشانی اپدغه سے کلکوانی دخپلی نمگرتا دے اقرار سر اللہ نا غوا ننجی المومنین ایمان دار خلاص دائی نی دیلی چی ننجی المومنین کی دیلی پڑو کی دیلی جی لا الہ الا انت لا الہ الا انت لیکی ختم میں ہو گوی اپدی بانی یونس بچ گر یونس بھی جیتا کو بچ کر کہ یونی چپا کا عقیدہ بچ کر لے اور یونی چپا کا عقیدہ دی کلمات اس مضمون مانی بچ کر لے پائے اخلاص کر لے دا نقالان طول دغشی نقال اصل کار خو کولے نشی ناغب آغا صورت رواق لے تش دا صورت برواق لے اوی دا دون یو کار دے کنا دا چکو دے پاہر کتا بانی کرو گی تذالک ننجی المومنی انہ یاد کا ذکریہ چی فریادی کرا ربتائی ویلیو رب میں مفرد تش تنہا لا تذرنی فردن مومن پریدہ تنہا لا تنہا خویو تی اللہ ما یو آدم پریدہ مال مرگر راکا اتی خیر الوارسین غرا غصن کی دارتو تا تا سی ارتا پا دیگی گی خو زما یو سوال دے زما یو فریاد دے چو بچے راکا فستا جبنا لہو نقبل کرم گر در فریاد ورکم گر در یحیا جوڑ کرم گر در کوروالائی بیگم تن میلو جوڑ کرم بچی پیدا کی در یقیناً دا طول ختم شو در سو انبیاء و ذکر کو اور اسا طول سو انبیاء و ذکر کو در طولو ذکر در سو کو کامیاب مکڑو کامیاب مکڑو کامیاب مکڑو در طول سو کامیابی تذکرہ کرینا پس در نیولونا پس در مصیبت در پریشانن اکرام اکرام المستجیبین نوستی جی ذکر کی در طولو یصارعون فی الخیرات تلوار کورو دیو باللہ پس منو کارنو کی پنیکو کی ویدوننا رغبان و رغبان دست مانه والنا کئی او چه تلوار بکره پا خیراتونو کی یو کلنی و بلکی تا خیرات پسیتا دبلن و بلکی تا خیرات پسیتا اوی دا گرده و پسی خیراتونو پسی خیرات سدمون کارتوی دی دین کارتوی انبیاء علیه السلام هر یو دا سدمونو کارنو کوشش کرده از سدمونو کی پا عزائمو کی پا رخصتونو کی سدمون نا پا عظیمت کی عظیمت کی اللہ اللہ عراق مانی جنگو اسعودیا پیرنگیان زن پسی راستو بلخوا پا مدینیان و سلطه کی مولیان و طالبان و که پا دی مسئله با سرو دو سو روزونا چه نکاون تلور گره دی که یو خزا یو پا کار ده که تلور پا کار دی سوچ کوئی دا عراق نا مسلمان دا غمانی امریکا ملک تردن نکیگی دا عراق مسلمان دے یرینا امریکہ راولی مسلمان دی نہیں امریکہ دی رسی کچھ مسلمان نہیں نا امریکہ را دن نکولا اخطرہ و پٹھو نو گوائے اول پر مدینہ نو چھتے کی پتی بانی در سو روز و نباس سو روز علماء پر میں چھ مقالی پیلی کری چھ اولاد سو دے تلور خوشی سڑی کی که یوو کی در طول زور پدی چھ تلور کی نی آیاشی در طول کنا زور پدی چھ تلور کی والی وی اصحابانو دیوین زیادی کردی اصحابانو پا اولا عمل کاؤ پا اعلا عمل کاؤ پا ادناو پا جائز نکاؤ یو مجبری بانو دو آدری و تلور عظیمت داده اولاد داده چه تلور خزیو کا نو تلور مکو آزوی مصفل خزیو کا خدا پیری که دخ پل مصنو باسا دا پیرنگیانو باسا پیرنگیان دینجی وکلی ارد پرد بانی را دنکی توی تلور خزیو کم ستا دا خزو نپیده تاو خطا تا تا دا عربی دا اولاد شمار نی چه تو دی شماری نی او بل پلا امریکایانی پزن رسوار کردی ولی ظالمانو دا کار کوای دا خپل اولادونو پا دی امریکایانو او دنگوای نو کم بومشی دنا دا ساتن نبخلاشی کم بشی امریکایانو بومو باسی دا اگو منطقه خونتا روشی پا خوزو بانی جنگو دا پرسمیت پشی دا شنگجی پشی شی جو کم کار دی دا کولو آن خونه کهی وی رضا ختم کولو کی ختم کولو لا اله الا انت سبحانه که انجو گنتو میز ظالمی اول پر دا خود دکان دی کنا من دای دا نو سیب تلیفونی کیا سیب سر منگل ختمو کر دیر خدا اول نظر سل در روپی راولی گی تالیبان نو سور کی روڑای روڑای که روپی غزان لواسته نو ضرورت که مدرسه جامعه پا بحران که دا قرارداری دا دا موتور ضرورت که اپنا دا کتابونی ضرورت دی اقوال تلیفونی ضرورت دی هر مولا تا جدا تلیفونی و هر مولا تا دا دا سیارا میتو بسرو کنه دا چندو پا روپو بانی دا هر مولا پا پور که تلیفون لگول دی امولیان دمرا مسکو دمرا عیاشو چه او سرولو نراو دی اگر اچالا جده لاورو که خبر جبی جا تشو توی کار لیس او را چه لگول دی تو بار تلیو که ازن نباغل کون آقا پا شلم کمره کون دیو چیز پلان کن چه کام هی تو با توی سیو در آقل هم استاخ پای خوالو ما کتی جازه و کسی خبی دل اقبال دو نو کد آقا خواه خواه آقا بوی چی پایی بل ور بان در آسرا شخبی منو تا که خواه خواه نه وی چی سو ازگار نیما اردو خواه در صدق اردو ایس رو ازگار نیمی لسن داگه چل دیم تو با دی جور گی چرت مسلمان گھر پر ہوگا آپ وہاں ڈھونڈ گے میں جو ہم لگ اطلاع سے صبح زہر میرا گلے دو بجے کرتا پچا سے میرا دگا رہا مرا کھڑے رہا تو میرے اورا پی چی وایی می درنگ لگ یو دمی پا تنی سڑای نیتا آگا دیو کور آگا دیو کور آگا دیو ملمائی ما لاغ ازو جو لارم شیخ تی پدیوانی کس مولان سلیم اللہ خان تی بی پا جا کین آسم سڑای خوی ری دیو یو دل کی تلی زیر بولار اگل جگڑا کی درنگ لگ حدا وقتی جا پیر حدیر خوشحال شوی تیوی ما یو می دی پاچی دارا جی سو ما پاسو لینو کورسین نرا خیده ندیو آگا دیو کور آگا دیو کور لکه تو اینا رقیه چه آده و گرم بلو سال لنه مولانا سم تلاف سبلا این ما زیگر راست تلالم اگه وارلو سوانه که داشه اگه تا تالیبو کن دن نیزوی خبر شروع که آفه اوس وقت آرام فرما رہه هین نمار داله که من که وقت دا خوله ده وی تا سو خوله خو آرام فرما رہه جزا چه واپس را بلا واپس من دخار نسل امنا دیتا واپس را لن سبابا نیخو خام خا شریف سلی دس چیو تعلیم نے تپوس کیو تا چی ولی اللہ را جی سیوا خورا غلیم ایتاس ایمال خورا نرے ایستا جیوی چی اگا آپ فرام فرما رہے وی او نا لائق ہے اگا بیا ما تنگی یلی اب خپشیوی سلامتا زمان کتلی زمان سلامتا ورسوا اکا نیی ممال جراشی اگا تلیفونو که شیخ دیشی میں زمان جگر بیا دران زمان خوستا جدا پختو خونو کم زران بیا لارم اس دن میں رکھی پاسی کی رب کون آرام دیو کے روزگار میں دا پسار لگی دا ٹولی کی کشمیں لگی دا ٹولی دخل کو مال لے دخل کو قسم دے کے محتم پلے او پیسہ لگی او پیسہ یا ملائی لگی جدا جدا موٹری رستی سی دی مرسی پکار کے بولے بلہ آزاد میں رسی کار دے بولے بلہ آزاد میں رسی کار دے ادولت کا قوم قیامت راضی تپوس بکی گی کہ مجھے بولے راستے چلو کو اذان برابری دے حکومتی کارندو سرا نہ وہ حرام مال لینتا اللہ کر کے حرام مال نہ لگائی نہ دا ماوی رسمیت پر ہر شی کی حقیقت پاتے ہو اپ رسمیت پر ذکر اگلے نہ رلا الہ ختم نہ شروع کی روپے اگلے اتاری بھی لے پگیر دا مور کیا اگلے شکر ورشو کر دے پسیتا بانی میں روگا نہیں